گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 531. این برنامه با همکاری مرضیه، ایرج، جلیل شهناز و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ دشتی از بدیع‌زاده، ترانه از نورالله همایون، تنظیم از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از سعدی، عارف قزوینی، غزل آواز از هلالی جغتایی، گوینده آذر پژوهش. ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. در گلشن بلبل نا نکن نگر آزار ناله مرغ اسیر این همه بحر وطن است، مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است. همت از باد سحر می طلبم گر ببرد خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است. خانه ای کو شود از دست اجانب آباد، زشک ویران کنشان خانه که بیت الحزن است. جامعی کو نشود غرق به خون بحر وطن، بدران جامعه که ننگ تن و کم از کفن است. Oh! بازوغه جست و جوی تو آسود خاطرم نمایانم و آسودگی مباد آسودگی مباد از این جستجو مرا سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. سپری شد دور دی سوار نوید خرمی کزن و چمن شد رشک فردوس از گل سر تا پا Thank you. بستان ها در ولی گل شادی کن. منم امروز و روزی، منم امروز و روزی چون آن شب بی این بود گلهای رنگارنگ شماره 531.